रहमत नाल है भरिया होया पाक यहा साडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहा साडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहवा साडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहवा साडा गुस्सा ते करण दे विच है आदीरा प्यार तुस दा है डाडा गुस्सा ते करण दे विच है आदीरा प्यार तुस दा है डाडा रहमत नाल है भरिया पाक यहवा साडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहवा साडा साढ़े ते उते भी रब साडा सदा नहीं झुंझलावे साढ़े ते उते भी रब साडा सदा नहीं झुंझलावे ओढ़कते कर नहीं साडे अपना क्रोध विखावे ओढ़कते कर नहीं साडे उते अपना क्रोध विखावे रहमत नाल है भरिया होया पाक यहवा साडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहवा साडा जेही साड़ी है बुरियाई तेहा सुलूक ना करदा जेही साड़ी है बुरियाई तेहा सुलूक ना करदा साडे पापांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा साडे पापांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहवा साडा रहमत नाल भरे आओ या पाक यहा।